opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji i prezydentem USA miałoby się odbyć w Budapeszcie. Jest zażalenie dotyczące przedłużenia tymczasowego aresztu dla Sebastiana M. Po uchyleniu przez sąd uchwały antyhałasowej krakowska Straż Miejska nie zaprzestanie kontroli. Biały Dom poinformował, że Władimir Putin zgodził się na spotkanie z prezydentem Ukrainy. Po tej rozmowie miałoby się odbyć trójstronne negocjacje pokojowe Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji i prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według nieoficjalnych informacji miałoby to być w Budapeszcie. Dziś premier wziął udział w dwóch spotkaniach dotyczących pokoju w Ukrainie. Donald Tusk uczestniczył zdalnie w szerokiej koalicji chętnych oraz spotkaniu Rady Europejskiej. Premier zachęcał do realizmu wobec Rosji i solidarności wobec Ukrainy, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Strona, która została napadnięta, czyli Ukraina, musi być wspierana. Polska była zawsze bardzo realistyczna w relacjach z Rosją i zawsze ostrzegała wszystkich partnerów, także w Europie, w Unii Europejskiej, co do tego, że na Rosję trzeba po prostu uważać i trzeba z nią rozmawiać bardzo twardo. Wspólne stanowisko Europy i USA było kluczowym czynnikiem sukcesu wczorajszego szczytu w Waszyngtonie, mówi z kolei były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Jak dodał, w porównaniu z lutowym spotkaniem w gabinecie owalnym, tym razem rozmowy przebiegły zupełnie inaczej. Tworzą wspólne stanowisko i demonstrują jedność. Jedność narodów europejskich, jedność z Ukrainą, jedność transatlantycka ze Stanami Zjednoczonymi. To oznacza katastrofę dla planu Putina, który polegał na podzieleniu Unii Europejskiej. Petro Poroszenko podkreślił, że Ukraina nie zgodzi się na żadną wymianę terytorialną z Rosją. Jest zażalenie dotyczące przedłużenia tymczasowego aresztu dla Sebastiana M. Dokumenty w sprawie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku wpłynęły do Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Sąd rozpatrzy zażalenie w czwartek. 1 sierpnia Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim postanowił przedłużyć Sebastianowi M. tymczasowy areszt do 24 grudnia. Wtedy też obrońca podejrzanego Katarzyna Hebda zapowiedziała złożenie zażalenia na postanowienie sądu. Będziemy na pewno wnioskować o zmianę tego środka, o jego uchylenie, bądź jeżeli sąd uzna za konieczne zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, będziemy wnosić o środki o charakterze nieizolacyjnym. Zażalenie wpłynęło do piotrkowskiego sądu 13 sierpnia. Akta sprawy są już w sądzie. Wyznaczono także sędziego, który wspomniane zażalenie rozpatrzy. Sam proces Sebastiana M. rozpocznie się we wrześniu. Sąd wyznaczył 6 terminów rozpraw, po 2 we wrześniu, październiku i listopadzie. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. W spowodowanym przez Sebastiana M. wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Nie znaleziono nikogo w zawalonej kamienicy w centrum Poznania. Na miejscu byli strażacy z psami. Budynek i rumowisko zostały przeszukane. Nie ma śladów, by ktoś był w środku, przekazał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Kamienica w sąsiedztwie sądu rejonowego była wyłączona z użytkowania. Nikt w niej nie mieszkał. Rozbudowa szpitala imienia Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Oddział chirurgii onkologicznej zyska m.in. nowe sale chorych oraz zabiegowe. Ordynator lecznicy Paweł Pyka mówi, że ze środków Krajowego Planu Odbudowy szpital kupi teraz specjalistyczny sprzęt. Na przykład nowe USG. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zobaczyć wszystkie zmiany, które są nowotworowe i nienowotworowe. Będziemy mogli szybciej je zdiagnozować, łatwiej wykonać biopsję. Co za tym idzie, mniej boleśnie. Zakup sprzętu i rozbudowa Wałbrzyskiego Szpitala jest możliwa dzięki ponad 70 milionom złotych z KPO. Po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny tzw. uchwały antyhałasowej krakowska Straż Miejska nie zaprzestanie kontroli, zapowiada prezydent miasta Aleksander Miszalski. W centrum Krakowa ograniczono możliwość korzystania z urządzeń emitujących hałas między 22 a 6. Jeżeli chodzi o walkę z hałasem, jest to jeden z priorytetów miasta. Tu mówimy o różnego rodzaju hałasach. Hałas komunikacyjny, hałas w centrum miasta ze względu na imprezy, a również wiele różnych innych typów hałasów, z którymi nie jest łatwo walczyć, chociażby ze względu na brak odpowiednich regulacji ustawowych. Uchwała była próbą wyjścia naprzeciw temu problemowi. Będziemy się zapoznawać. Dalej będziemy wykorzystać wszelkie możliwości prawne, by z hałasem walczyć. Prezydent Miszalski nie wyklucza, że miasto odwoła się od wyroku. Od czerwca do połowy sierpnia strażnicy miejscy interweniowali w związku z łamaniem nowych przepisów prawie 500 razy. Wystawili prawie 200 mandatów i prawie 100 spraw trafiło do sądu. To był serwis Trójki.

10 minut po godzinie 22. To jest 314. wydanie audycji HCH. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Kłaniamy się. W tej części znacznie więcej improwizacji. Chciałem powiedzieć, że tylko dwa instrumenty, ale to nieprawda. Będzie tych instrumentów znacznie więcej, mimo że nasi bohaterowie tworzą super duet. A przed momentem Tom Skinner na dobry początek tej części naszego spotkania. Zapowiadałem po godzinie 21 spotkanie z bardzo ważnym i zacnym duetem. Duetem, który powraca w takiej właśnie formie po ponad dekadzie. Chicago Underground Duo, czyli część całego kolektywu muzycznego, który od duetu rozrósł się do orkiestry, ale w duecie ostatni raz nagrywali 11 lat temu. Chet Taylor i Rob Mazurek. We'll be right back. Rob Mazurek i Chad Taylor, czyli Chicago Underground Duo. Ciekawe, czy przypuszczali, że w 1998 roku to, co założyli, będzie istniało i będzie właściwie przepotwarzało się z płyty na płytę i czy w ogóle myśleli, że będą grali taką muzykę, jaką grają dzisiaj. Rok 2025 to jest zupełnie inny duet niż ten, który grał tych blisko 30 lat temu, kiedy cała ta inicjatywa powstała w Chicago. Koniec lat 90. Rob Mazurek postanawia założyć rodzaj platformy wymiany myśli, ale przede wszystkim wymiany dźwięków w Chicago, w jednym z chicagowskich klubów. Nazywa to Chicago Underground, po to, by mogły odbywać się spotkania, ale przede wszystkim koncerty muzyków awangardowych i improwizujących. I w taki oto sposób powstaje pomysł nowego zespołu Chicago Underground, do którego należeli między innymi Jeff Parker, czy Taylor, Noel Cooper Smith, czy Sarah Smith. I tak ten zespół funkcjonował, ta platforma wymiany dźwięków, jak ją nazwałem, ale także zaczęło się wszystko od duetu, od Chicago Underground Duo, czyli od Roba Mazurka i Chad Taylora, którzy regularnie siadali, nagrywali kolejne płyty, a duet rozrastał się do tria, do kwartetu, aż wreszcie urósł do całej orkiestry. Ale ten podstawowy skład to zawsze był duet i ten duet po 11 latach powrócił w miniony piątek z nową płytą Hyperglyph, a utwór tytułowy zabrzmiał przed momentem. My już w HCH zapowiadaliśmy ten materiał. Pierwszym singlowym utworem, singlowym, jeśli chodzi o taką muzykę, to oczywiście to po prostu kilka minut improwizacji. Ale to, co pojawia się na tej płycie, to jest niezwykle interesujące obserwowanie tego, jak muzyka Mazurka i Taylora zmieniała się na przestrzeni tych trzech dekad i jak ich improwizacje się zmieniały od takiego bardzo naturalnego improwizowania po fascynację muzyką świata, co słychać na tej nowej płycie. Rob Mazurek i Chad Taylor powracają po ponad dekadzie z nowym materiałem. Poza utworem tytułowym, to chyba mój ulubiony fragment z tej płyty The Gathering, Chicago Underground Duo z nowego krążka Hyperglyph, który ukazał się po 11 latach w miniony piątek. Chet Taylor gra na zestawie perkusyjnym, na ambirze, kalimbie, Rob Mazurek na trąbce, trąbce piccolo, na fortepianie elektrycznym, syntezatorach modularnych, obsługuje samplery, używa głosu, gra także na flecie i na dzwonkach. Całość została zarejestrowana we wrześniu ubiegłego roku w Chicago w studiu International Anthem, czyli studiu wytwórni płytowej, która opublikowała ten materiał. Jak sami powiadają, to jest kolejny owoc ich przyjaźni, bo znają się od dawna i to Taylor przypomniał sobie, że po raz pierwszy zagrał z Mazurkiem dokładnie w roku 1988 w Chicago, kiedy miał 15 lat i od tamtego czasu spotykali się, grali w różnych składach i pod koniec lat 80. powołali właśnie tą artystyczną platformę Chicago Underground, która rozrosła się w którymś momencie także do całej orkiestry. Powiedziałem o tym, że ta muzyka zmieniała się, gdy posłuchamy, a posłuchamy dzisiaj fragmentów z lat 90. z płyt duetu i porównamy to z tym, co pojawia się dzisiaj, to oczywiście, nie chcę powiedzieć, że jest to ogromna przepaść, ale zmieniło się niemal wszystko. Inaczej muzycy grają, inaczej improwizują, ale przede wszystkim bardzo ważna jest postprodukcja. Zresztą Mazurek nigdy tego nie krył, że akurat w przypadku tych duetowych płyt od jakiegoś czasu to, co robi także w studiu, po nagraniu już partii instrumentalnych jest niezwykle istotne i to postprodukcja jest częścią całego procesu kreacyjnego i tak jest oczywiście w przypadku tej płyty, bo te wszystkie instrumenty mają swoje miejsce, tak jak w przypadku utworu The Gathering wybrzmiewały tam bardzo różne fragmenty grane na różnych instrumentach. Jeśli chodzi o wpływy, no to artyści wspominają oczywiście wielkie nazwiska, Wada Dallow Smith, Don Cherry, Bill Dixon. Bill Dixon jest tutaj niezwykle istotny, ale także Davis i cała sfera jego płyt i tego, co Tio Massera robił także w kwestiach postprodukcyjnych, w jaki sposób te płyty Davisa brzmiały z przełomu lat 60. i 70. Wracamy do tej muzyki, bo mamy kilka takich ukrytych, powiedziałbym, smaczków na tym materiale. Nie tylko te dwie kompozycje, które zabrzmiały przed momentem, ale jest także suita. Suita egipska i tutaj te wpływy muzyki świata są najbardziej czytelne i najbardziej oczywiste. To jest coś, co fascynuje i Mazurka, i Cheta Taylora. Zresztą Taylor wspomina o tym, że bardzo dużo słucha muzyki z Nigerii, z Mali, z Gany, tego w jaki sposób brzmi perkusja, jak jest nagrywana i w jaki sposób łączy się z innymi instrumentami, między innymi z trąbką. A zatem posłuchamy drugiej części suity egipskiej, a później finał tej płyty. Finał, powiedziałbym, dość zaskakujący. Tak, ten duet nigdy nie brzmiał wcześniej. Rob Mazurek i Chad Taylor. Dwa fragmenty z najnowszej płyty Hypercliff opublikowanej w miniony piątek. Przypominam, duet powrócił po 11 latach w takiej konfiguracji, ponieważ oczywiście artyści cały czas ze sobą współpracują, nagrywają, koncertują wraz z innymi artystami, ale to nazwy Chicago Underground Duo powrócili teraz. Muzyka, która już nie jest wyłącznie czystą improwizacją. Dużo w niej postprodukcji i dużo odniesień także do muzyki świata. Nie tylko do muzyki afrykańskiej, także do muzyki azjatyckiej. Tutaj wszystko to jest gdzieś tam przefiltrowane przez wrażliwość tych artystów. Ale grupa w latach 90. brzmiała, jak wspomniałem, zupełnie inaczej. Są na szczęście te nagrania dostępne, które dokumentują ten pierwszy etap rozwoju duetu, chociażby te zarejestrowane podczas koncertu w Lunar Cabaret w Chicago 15 stycznia 1997 roku, czyli 28 lat temu. Tak właśnie brzmiał ten duet. We are gonna win our victory for freedom. And I'm gonna still sing, we shall overcome. In the midst of howling, vicious, violent police dogs, I'm gonna still sing, we shall overcome. In the midst of the bombing of our churches, and the burning of our houses, and the killing of our children, I'm gonna still sing, we shall overcome. Oh, były prapoczątki tego duetu. Chicago Underground Duo, nagranie zarejestrowane dokładnie 15 stycznia 1997 roku w Lunar Cabaret w Chicago. Taki tytuł nosiło po prostu 15 stycznia, a później pojawiło się na płycie 12 of Freedom właśnie Chicago Underground Duo. No to teraz spróbujmy przeskoczyć do, jak do tej pory, przedostatniej płyty, bo już mamy nową płytę tej grupy, tej właśnie, która pojawiła się w roku 2014, czyli 11 lat temu. I to już wtedy był zupełnie inny zespół i zupełnie inny duet, Kabuki.